أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بعد. Şimdi İzhar, İmam Bir gibi Hazretlerinin İzhar kitabına başlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Şimdi diyorlar ki, ulemanın adetidir bir işe başlamadan önce üç şeyi vacip gibi kabul ederler üzerlerine. O üç şey neydi? İ'lem enne adete ulemai din ala en yebtedi'u te'lifatihim bi telâfeti umurin. Üç işle başlamak adetleri var. Ve cealuhu kel vacibi aleyhim. Üzerlerine vacip gibi kabul etmişler. O da nedir? Birincisi ve huvel ibtida'u bil besmeleti vel hamdeleti ve tasliyeti. Yani besmele, hamdele, salveleyi başında getirmek. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in diye başlamak. Çünkü bunlar hakkında, bu üçü hakkında hadis-i şerifler varid olmuş bundan dolayı. Bunun üç şeyi de bu üç şey, ondan sonra dört şey de ne yapıyorlar? Efendim, müstehab gibi görüyorlar onların da zikredilmesini. Onlar da işte nedir? Tarifi ilim, ilmin tarifi, mevdu ilim, ilmin mevzusu. Ondan sonra gayeti ilim, ilmin gayesi, tadadı fusul, ondan sonra fasıllarının sayılması, o eserin hangi fasılları var, tebyinül karar, işte gayesi dedik ona da. Bu dört şey. Dört şeyi de müstahap gibi görüyorlar. Onun için biz de şimdi bu ilme başlamadan önce bu nahv ilmini bir tarif edelim. Ondan sonra başlayalım. Şimdi nahv kelimesi tabii Arap dilinde birçok manaya geliyor. Cihet manasına geliyor mesela. İşte zehebtü nahve fulani. Falancanın tarafına gittim. Cihetehu manasına geliyor. İşte şibih, mitil manalarına geliyor. Benzer. Muhammedun nahvu aliyyin. Muhammedun Muhammed nahvu aliyyin. Ali gibidir. Mitlu aliyyin demek. Tabi nahiv ulemasına göre nahiv nedir? Şöyle tarif ediyorlar. Birçok tarifler var. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. العلم bilmektir, بالقواعد kaideleri bilmektir. التي o kaideler ki يعرف بها o kaideler vasıtasıyla bilinir. Ahkamu evahiril kelimatil arabiyyete. Arapça kelimelerin sonlarının hükümleri. Merfu mu olacak, mensup mu olacak, mecrur mu olacak, fiil ise meczum mu olacak. Bunlar bile fi hali terkibiha. O kelimeler terkipte yer aldığı durumda. Yani müsned, müsnedün ile olarak cümlenin içerisinde yer aldığı zaman o kelimenin ahirleri nasıl olacak? Minel i'rabi, i'raptan, vel binayi, mebnilikten, mureb, mebni olmalarına ve mahiyet ve özellik ve bunlara tabi meselelerle ilgili Arapça kelimelerin, ahirlerinin hükümleri kendileri vasıtasıyla bilinen kaideler. İşte bunları bilmektir. Bu kaideler işte diyecek ki bize küllü fi'lin yerfe'u, her fiil ref eder. Değil mi? Nahvimin de öleceğiz. Diyeceğiz el fa'ilu merfu'un vel mef'ulu mensubun vel mudafu ileyhi mecrurun. Değil mi? Bunlar işte bu kaideleri bize öğreten, bildiren ilim nahvimidir. Tabi bu ilmin mevzusu nedir? Konusu nedir? İşte bu nahviminin konusu el kelimatül arabi. Arapça kelimelerdir. Bunların hallerinden bahsetmektir. İşte bunların ahvali mureplik, mebnilik, değil mi? terkip içerisinde yer aldığı zaman mureb olmaları, mebni olmaları bunlardan bahsetmektir. Peki bunu öğrenmenin gayesi nedir, amaç nedir? Diyorlar ki siyanetul lisani dili korumaktır. Anil hatayı fil kelam ile arabi. Evet, Arapça konuşmakta hataya düşmekten dili korumaktır. Birincisi bu. Diğeri de fehmul Kur'anil kerim vel hadithin nebevi. Hadith-i nebevi ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlamaktır. Fehmen sahiha. Doğru bir anlayışla anlamak. Şimdi nahv ilmini öğrendiği zaman kişi şeriatın temeli olan, şeriat hükümlerinin yegane kaynağı olan Kur'an ve sünneti doğru bir şekilde anlamış olacak. Efendim bu ilim Arap dili yani Arapça ile alakalı ilimlerdir. Dil ilimleridir yani. Nahiv dil ilimlerinden. Yani nasıl diyelim? Âli ilimlerdendir. Âli ilim var, âli ilim var. Âli alet ilimleri. Sarf, nahiv, belagat, mantık buna alet ilimleri tesmiye ediliyor, öyle söyleniyor. Bir de âli ilimler var tabi. Tefsirdir, fıkıhtır, hadistir, kelamdır değil mi? Efendim ve bunların usulleri. Bunlar da âli ilimler. Evet. Şimdi Cenab-ı Allah'ın tabi bu ilim hakkındaki bir hükmü, şeriatın bu ilim hakkındaki hükmü, bu farz-ı kifaye ilimlerdendir. Ama hiç kimse bu ilmi tahsil etmezse, o zaman bir kişi üzerine bu ilmi taallüm etmek, öğrenmek farz-ı ayın olur. Evet, bu ilmi vaz edenin de Ebu Esved Eddüeli olduğu söyleniyor. Hazreti Ali'nin emriyle Ebu Esved Eddüeli olduğu. Şöyle ilk defa onun işte Hazreti Ali Efendimiz'e atfen diyorlar ki demiş el-fa'ilu ref'un vel-mef'ulu nasbun vel-idafetu cerrun. Fa'il merfudur. Mef'ul de mensuptur. Muzaf-ı ileh izafet de cerdir, mecburdur demiş. Bu kaideleri vermiş Ebu'l-Esved Eddüeli'ye. O da işte bunun üzerine bu ilmi genişletmiş diyorlar. Böyle kaynaklarda böyle geçiyor. Şimdi hamdele, besmele, salvele, ondan sonra ne yaptık şimdi? Nahv ilmini tarif ettik, mevzusunu söyledik, gayesini söyledik. Tebyinül garaz, değil mi? Onu da yaptık. Şimdi ne kaldı? Ta'dadu fusul. Bu kitabın fasılları. İmam Birgivi Hazretleri bu kitabı 3 bölümde yazmıştır. Birinci bölümde amilleri anlatacak bize. İkinci bölümde mamulleri anlatacak. Üçüncü bölümde de irabı, murepler, mebniler bunları anlatacak ve böylece kitabını bitirecek. Evet. Amil aynı. Onun şeyi üzerine, ekseni üzerine yani. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allah'ın adıyla. Yani üellifu hâzihir risale. Bu risaleyi telif ederim. Değil mi? Üellifu telif ederim. Hâzihir risalete. Bu risaleyi telif ederim. Bismi zâti vacibil vücudi. Vacibil vücud olan yüce zatın adıyla değil mi? Bu kitabı telif ederim. Evet. Buradaki Baharbüce'nin mutallakı mahzuf yani değil mi? Üellifu. Yerine göre takdir edilir. Ona göre mesela yemek yiyeceksin. Bismillah. Akülü bismillah. Efendim su içeceksin. Bismillah. Ne demek? Eşrabu bismillah. Yani mutlak olarak bir fiil takdir ediyorlar. O zaman da bismillahi ebtedi'u. Bismillahi Allah'ın adıyla ebtedi'u başlar. Öyle Allah ki errahmani rahman. Dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırmadan rızıklandıran Allah. Yine öyle Allah ki Er-Rahimi, Rahim. Efendim, ahirette sadece mümin ve mümine, müminin ve müminatı merzuk kılacak, rızıklandıracak olan Allah'ın adıyla okumaya başlar. Peki. Elhamdü. Bütün hamd, övgü, sena güzel vasıflarla mevsuf olmak, vasıflandırılmak değil mi? Efendim, Şimdi hamide yahmedu hamden. Mastar bir kelimedir bu. Burada müpteda olarak merfudur. Elhamdü bütün hamd. Şimdi lügatta hamd ne demektir? Mevdu'un vaz edilmiştir. Lil vasfi bil cemil. Güzelliklerle vasfetmek. Güzellikle ta'zime. Tazim etmek için, hürmet etmek için. Alel cemil ihtiyari. Yani ihtiyari güzellik üzerine. İhtiyari, izdirari olarak değil, zorunlu olarak yapılan bir güzellik değil. İhtiyari kendi isteğiyle olan güzellik üzerine tazim için güzel vasıflarla övgüde bulunmak demektir. Mutlak olaraktır. Yani ister bu nimetin mukabilinde de hamd olabilir. Efendim nimetin mukabilinde, nikmetin mukabilinde de hamd olabilir. Nikmetin de yani musibet, bir bela geldi başımıza. Yine hamd olur. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Evet, buradaki elif lam, elhamdüdeki elif lam cins için olabilir. Değil mi? Elhamdü yani cinsül hamdi. Hamd denen şey. Yani el vasfu bil cemil ta'zimen ala el cemil ihtiyari mutlakan. Bu. İhtiyari güzellikleri üzerine güzel vasıflarla vasfetmek, vasıflandırmak, mevsuf olmak kime aittir? İle Allah. Hamd denen şey. Peki bu olabilir. İki cins için olabilir. Cinse örnek mesela er-raculu hayrun minel mer'ati. Er-raculu, racul, cinsi racul, hayrun minel mer'ati kadının daha hayır. İkincisi istirak olabilir. İstirak. İstirak olunca ne oluyor? Elhamdü bütün hamdler minel ezeli ilel ebedi. Yani ezelden ebede. Ezelden ebede. Ne kadar hamd varsa hepsi. Ne kadar hamd varsa hepsi lillahi Allah'a ait. Bunun da örneği mesela ahdi, şey söyle ismini, istiraka örnek ne veriliyor? İnnel insane lefi husrin. İnnel insane bütün insanlar lefi husrin, husrandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ancak iman eden, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, efendim birbirine sabrı tavsiye edenler, bunlar müstesna. Bir de ahdi harici var. Ahdi harici, eliflem ahdi harici için olma durumu. Ahdi haricinin örneği ca'eni racülüm. Bana bir adam geldi. Fekramtü, ben ikram ettim. Er racüle, o adama. Hangi adam? Ellezi ca'eni. O bana gelen adam var ya, işte ona. Er racüle. Orada eliflem ahdi haricidir. Yani daha öncesinde bir zikri bir karine var, geçmiş, nekre olarak geçen bir şey var. Onun daha sonra eliflamlı olarak gelmesi, işte buna ahdi harici diyorlar. Hariçteki bir bağdan dolayı eliflam geliyor, o marifelik ifade ediyor orada, onu marife kılıyor, dahil olduğu kelimeyi. Ve oradaki karine de daha önceden onun zikrinin geçmiş olması. Bazen de karine bir şey geçmez ama zihinde bir ahd vardır. Onu da ahd-i zihni diyorlar. Fakat o manada nekredir. Lafızda marife olsa bile manada nekre. Onun da örneği ne? Udhul gir es-suka. Çarşıya gir veşteri satın al el-lahme. Et satın al. El-lahme. Et. Yani lahme minel luhum yani. Ama senin zihninde et diye bir şey var yani. Biliyorsun et. Et dendiği zaman da nedir? Onu zihninde var. Bildiğin şey. Çarşı. Ama daha önceden konuşsak mesela bir çarşıdan bahsetsek. Şudur. Ondan sonra udhul suk desen o çarşı. Zikri geçen çarşı demektir. Ama hiç zikri geçmediyse o zaman ne oluyor? Zihindeki hakikate işaret olmuş oluyor. O lam zihindeki hakikate işaret etmiş oluyor. Demek ki lam-ı tarif bir cins için olur. 2. İstirak için olur. 3. Ahdi harici için olur. 4. Ahdi zihni için olur. Buradaki Elhamdülillah lam-ı tarif cins için olabilir. İstirak için olabilir. Ahdi harici olabilir. Cenab-ı Allah'ın kendisine yaptığı hamd, peygamberlerin yaptığı hamd, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da haber verdiği hamd. Hani biliyoruz ya işte o hamd. Ama ahdi zihni olamaz. Yani. Çünkü manada nekirettir. Onun için uygun değildir. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi, yani onun maliki, şeyen fe şeyen kemale eriştiricisi olan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Ve salatu salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dualar. Ve selamu selam, dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Ve selamu selam, yani manası nedir? Kevnuhu eminen min meşakkati darayn. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Kimin üzerine olsun? Ala Muhammedin, Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine olsun. Ve alihi ve onun ailesi, eshabı, değil mi? Ona iman edenler, yani özel anlamda alırsak sadece kendi aile fertleri, burada genel anlamda alırsak aile, o zaman Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti, ona tabi olanlar, ister sahabe olsun, ister gayrisi olsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yani alâ men âmene bihi aleyhisselam. Değil mi? Yani ve âlihi, yani alâ men âmene bihi aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler. Bunların da hepsine salat ve selam olsun. Ecma'in. Hepsinin üzerine. Tekittir bu. Âli tekit ediyor. Değil mi? Yani bundan sadece bir kısmı murad ediliyor. Hepsi değil. Bunu ne yapmak için? Efendim? Defetmek için. Ecmain. Hepsinin üzerine olsun. Hepsinin üzerine olsun. Salat. Biz hiçbirinin arasını ayırmıyoruz. Ala ecmain. Hepsinin üzerine Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua ve dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak hepsinin üzerine olsun. Ve ba'du bundan sonra, evet, yani ve ba'du, ba'del ferâgî minel besmeleti vel hamdeleti ve tasliyeti fe'kûlu. Ve ba'du bundan sonra, evet, besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi zikredip zikrinden fâri olduktan sonra, bunu bitirdikten sonra diyorum, fe'kûlu ben diyorum, fe'kûlu ben diyorum. Şimdi bu ba'd kelimesi mebniyün ala damdır. İzafetten kesilmiş zarftır. Tamam mı? Mehmâ yekûn min şeyin fehâdihi. Evet. Onun için fa gelmiş yani cevabına. Fehâdihi işte şu. Hâdihi tabi mahsusata işaret için vaz edilmiş. Değil mi? İsmi işarettir. Nereye işaret yapılır? Mahsus ve müşahet olana. Bu makamda nereye işaret ediliyor? Fehâdihi şu. Şu ibareler, şu lafızlar. Değil mi? Şu kitabın lafızları. Efendim. Fehâdihi şu. Gelen, okuyacak olduğun ibareler. Nedir? Risale. Oradaki şey yapıyor. Evet. Oradaki şeyi açıklayacak. Fehâdihi ile işaret ediliyor. Geçmişten geleceğin işareti. Geçmiş yok, gözünde bulunduracağım hocam. Şimdi fehâdî ile nereye işaret edilebilir? Bir, fehâdî şu, Musallâf Hazretleri şu yazmış olduğu, tamam mı? Şu yazmış olduğu Risale'nin ibareleri, şu anda mukaddimesini yazmakta olduğu, kendisini tamamlayıp da mukaddimesini yazmakta olduğum ibareler, Risale'tir, bir Risale. İki, şöyle de olabilir, fehâdî şu, zihnimde tasarlayıp da kitabetine başladığım şey, henüz daha bir şey yazmadım da yazmaya başladığım şey, gelecek olan ibareler nedir? Risaletün bir risaletir. Fehâdîle iki şey işaret. Çünkü eski ulemanın adeti kitabı yazar, ondan sonra mukaddimesini yazarmış. O zaman ne oluyor? Kitap zaten tamamdır. Fehâdî şu, şu ibareleri tamamlanmış mukaddimesini yazmakta olduğum şey. Böyle feharihi şu. Henüz daha bir şey yazmadım. Zihnimde tasarladım ne yapayım diye. Zihnimde tasarladım. Projesini zihnimde gerçekleştirdim. Şu anda da yazımına başladığım şey. Feharihi şu. Yani el umur hadıra fi zihn. Zihinde hazır olan işler veyahut da kitabeti tamamlanmış olan fehadil elfaz vel maani şu manalar vel nukuş şu nakışlar şu gelen şeyler veyahut da şu idrakler şu melekat zihinde tasarlanan şeyler risaletün bir risaledir. Kitap demiyor da bir risale. Yani onu dirayet vezinde bir mastardır bu risale kelimesi. Şimdi mesaj, esas manası Risale'nin mesaj yani. Küçük çaplı bir şey yani. Kitap ismini bile vermekte ne yapıyor? Ona tevazu gösteriyor. Yani kitap bile demiyor yani. Bu kitap de bir Risale'dir. Küçük bir şeydir. Değil mi? Yani böyle bir takım ilmi kaideleri kendisinde barındıran bir takım ibarelerdir. Ama ala sebilil ihtisar yani. Son derece özet bir yolla yani. Hoca Risale ismini vermiş. İstilahta Risale'ye ne deniyor? El-ibaratul müellefe el-müştemiletu alel kavaidi el-ilmiyeti ala sebilil ihtisar. Yani Risale demek bu demektir. El-ibaratul müellefe telif edilmiş ibareler el-müştemiletu alel kavaid kaideleri içinde bulunduran el-ilmiyeti, ilmi kaideler içinde bulunduruyor ama ala sebilil ihtisar. İhtisar bir yolla. Bu risaledir. Evet. Ne hakkında olan bir risale? Fîmâ yani fî beyâni ahvâlimâ. O şeyin durumlarını açıklamak ki o şeyleri izah etmek, açıklamak ki yahtâcu ihtiyaç duyar ileyhi ona. İleyhinin hî zamiri mâye râci. Fîmâ'daki mâye. İleyhi o şeye ihtiyaç duyar. Onları bakmaya, onları incelemeye ihtiyaç duyar. Kim? Küllü mu'ribin. Küllü mu'ribin. Ne demek? Küllü men yuridu ma'rifete icra'il i'rabi alel kelimeti. Küllü men öyle bir her kişi ki yuridu istiyor ma'rifete icra'il i'rabi. İrabı uygulamayı bilmek istiyor. Alel kelimeti, kelimeye. Kelimeye irabı uygulama arzu eden, bu bilgiyi elde etmeyi isteyen her bir kimsenin ihtiyaç duyduğu şeyler hakkında bir risaledir. Peki ne olmakla ihtiyaç duyuyor? Ne olmakla? Eşeddel ihtiyacı. Son derece ihtiyaç duymakla, muhtaç olmakla. Yani ihtiyacın nev'ini beyan ediyor bize. Yani meful mutlaktır. Nev'ini beyan ediyor. Yani ihtiyacın eşeddel ihtiyaç. Şiddetli bir ihtiyacla, son derece muhtaç olmakla her irabı bilmek isteyen kişinin kendisine ihtiyaç duyduğu kendisine ihtiyaç duyduğu bilgileri içeren, bunları anlatan bir risaledir. Şu okumaya giriştiğimiz kitap. Ve huve o. Ve huve o. O ne? Ma yahtacu ileyhi küllü mu'ribin. Eşeddel ihtiyacı. Ve huve o. O dediğimiz ne? Ma. O şey ki. Yani yahtacu ileyhi ona ihtiyaç duyar. Küllü mu'ribin. Her irab edici. Eşeddel ihtiyacı. Son derece şiddetle ihtiyaç duyduğu şey. Her irab edicinin, her irabı öğrenmek isteyen kişinin son derece muhtaç olduğu şey nedir? Selâsetü eşya. Üç şeydir. Neymiş onlar? Üç şeyden bedel. El-âmilu âmil. Tamam. Daha vel-ma'mûlu mamul daha vel amelu amel yani amel Eyyan ne demek? El-i'rabu amelden hasıl olan i'rab. Eyyan ne demek? El-i'rabu i'rab. Şimdi bunlar ne şey bedel yapar selasetü eşyae üç şey dedik mi ne oluyor? Şimdi mahsul müptedaya haber yaparsan el-amilu amil. El-evvelu amilu. Değil mi? El-evvelu el-amilu. Ve s-sani el-ma'mulu. Ve s-salisu el-amelu. Merfukulus. Ey yani el-i'rabu. Ey ameli tefsir ediyor. El-i'rabu i'rab. Böyle. Peki bedel yaparız. Eşya kelimesinden bedel yaparsak. Eşya burada mecrurdur. Değil mi? Eşya mecrur olduğu için. El-amili. Amil. Vel ma'muli ma'mul vel ameli amel eyl i'rabi. O zaman mecrur okursun. Bedel. Bedeli baz minel kül yaparsın. Tamam. Peki mensup okuyabilir miyiz? Mensup da okuruz. Üç şey. Her i'rab edicinin bilmesi mutlaka lazım gelen üç şey vardır ki e'ni kastediyorum el amile. Amili. Ve e'ni yine kastediyorum el ma'mule. Ma'mule. Yani yine el amele eyl i'rabe. Tamam. Demek ki bedeli baz minel kül yaparsan bedeli baz minel kül o zaman ne olacak? Mecrur. Eşyadan. Değil mi? Eşya. Evet. Eşyadan bedel yaparsan. Evet. Eşyadan bedel yapabilirsin yani. Olabilir. Mümkündür. Mahsul müptedaya haber yaparsan merfu okuyacaksın. Yani takdir edersen o zaman da mensup okuyabilirsin. Peki. Fevecebedeki fa burada mahsul bir şartın cevabıdır. İza kânel emru kezalik. İş böyle olduğuna göre. Yani İza kâne. İza kâne. Olduğu zaman. Talibu ma'rifetil i'rabi. İrabı bilmek isteyen kişi olduğunda muhtacen ila hâzihi selâfeti şu üç şeyi bilmeye ki muhtaç olduğunda fevecebe ve taayyene öyleyse vacip oldu tayin oldu sabit oldu ne vacip oldu tertibuha efendim جَعْلُ هَذِهِ الرِّسَالَ مُرَتَّبَةً Bu Risale'yi tertip etmek vacip oldu. Düzenlemek vacip oldu bu Risale'yi. Ne üzerine düzenlemek? عَلَى ثَلَاسَتِ اَبْوَابٍ Üç bab üzerine. Yani bu Risale'yi öyleyse üç bab üzerine düzenlemek vacip oldu. Madem ki her irab edicinin İlla ki bu üç şeyi bilmesi gerekiyor. Amili, mamur, irabı. Öyleyse bu Risale'yi üç bab üzerine tertip etmek ne oldu? Vacip. El-babul evvelu. El-babu bab. Değil mi? El-babu bab. Öyle bak ki el-evvelu birinci bab. Risale'de cüz vakı olup üç bab olmuştur. Bu Risale'de, bu Risale üç cüze ayrılmıştır. Üç cüzden birinci cüz, birinci bab ne hakkındadır? Fil amili amil hakkındadır. Yani fi beyani ahvalil amili. Amilin hallerinin izah edilmesi, beyan edilmesi hakkındadır. İyola. Hitabun ammun değil mi? Genel bir hitaptır. Eyyüet talibu. Ey talebe bil. Bilesin ki. Evvelen. Ne demek evvelen? Yani kable şuru'i fil maksudi. Maksuda girmezden önce, evvelen, evvela bilesin ki, maksuda başlamadan önce, ben sana amili anlatacağım. Amili anlatacağım ama amili anlatmadan önce senin bilmen lazım gelen şey var. Ben neyi anlatayım ben sana şimdi, nasıl anlatayım? Ben sana bunu anlatabilmem için sen öncelikle bilmen gereken bir şey var. Evvela, evvela bil ki, ennel kelimete muhakkak ki kelime ennel kelimete muhakkak kelime yani cinsi kelime kelime denen şey He? Nedir? Selasetün diyecek. Ennel haber orası. Ennel kelimede. Kelime selasetün üçtür. Fiildir. İsimdir. Harftir. İyi ama ben sana kelime üçtür diyeceğim. Kelime nedir? Değil mi? Kelime nedir? Ha, onu da önce ben sana bir tarif edeyim. Vavvavu itiraziye. Değil mi? Araya giren bir cümle var. Kelime üçtür ama kelime ne? Kelime ki o kelime müfret mana için vaz edilmiş olan lafız olup üç çeşittir. Tamam. Ve o yani el kelime. Kelime nedir? El lafzu lafızdır. Değil mi? Hece harflerini kendisinde barındıran bir ses. Lafz. Ağızdan çıkan ses. Ona lafz denir. Öyle lafız ki el mevzu'u mevzu olan, vaz edilmiş, konulmuş. Mühmelat ne yaptı böylece? Çıktı. Mühmelat çıktı. Manası şeyler çıktı. Peki mevzu olan bütün lafızlar şu anda tarifin içinde. Her tarife bir cins gerek şamil ola efradına. Ol tarifi fasıl gerek mani ola agyarına şimdi. Önce bir cins koydu ortaya. Lafızdır. Kelime. Tamam. Lafız deyince Zeyd girdi mi? Girdi. Bekir girdi. Amr girdi. Darabe girdi. Min girdi. Ama bunun yanında Elif, B, T, T, Cim. Bunlar girdi mi? Girdi. Onlar da lafızdır. Geç ondan sonra. Deyiz, beyiz gibi mühmelat girdi mi el lafzu denince? Girdi. Zeydun kaimun, darabe zeydun. Bunlar yine girdi. Bunların evet. Tamamı çıkacak. Bir tek ne kalacak? Darabe. Zeyd, mi, fiil, isim, har. El lafzu lafz. Öyle lafız ki el mevzu'u vaz edilmiş, konulmuş. Değil mi? Peki. Vaz edilmiş, konulmuş olan. Şimdi vaz edilmek. Bir. Bir manaya vaz edilmek olabilir. Bir de herhangi bir şeye vaz edilmek olabilir. Mesela Zeyd, Bekir, Amr bunlar bir manaya vaz edilmişti. Zeyd, hayvan, natık, mateşehhus. Darabe, darp manasını ifade etmek için vaz edilmiştir. Min, iptida manasını ifade etmek için vaz edilmiştir. Tamam, güzel. Peki Elif, B, T, S, Cim bu vaz edilmiş mi? Edilmiş. Bu da ligaralı terkip. Terkip yapmak için bunlar da vaz edilmişti. Öyleyse mevzu kaydıyla onlar da henüz daha kelimenin tarifinde duruyor. Ne için vaz edilmiş? Lima'nen. Mana için vaz edilmiş. Deyince Elif, B, T, S, Cim bunların çıktı. Niye? Çünkü onlar bir mana için vaz edilmemişti. Onların bir mana için vaz edilmiş olma durumu yok. Terkip yapmak için. Yani bir araya gelip de kelime oluşturmak için onlar vaz edilmiştir. Peki ama Zeydun kaimun, darabe Zeydun, ulamu Zeydin, racülün alimun gibi mürekkepler, mürekkep olan lafızda şu anda kelimenin tarifinde duruyor mu? Duruyor. Çünkü onlar da mana için vaz edilmiş. Zeydin kölesi, alim adam, Zeyd ayakta, Zeyd dövdü. Değil mi? Bunlar da çıkması lazım. Öyle mana ki müfredin, müfret mana. Mürekkep olan mana değil. Mana ikiye ayrı. Ya müfret olur ya mürekkep. Yani lafzın cüzü, mananın cüzüne delalet etmez, müfret mana. Lafzın cüzü, mananın cüzüne delalet eder, mürekkep mana. Zeyd, lafzı. Manası nedir? El hayvanun natiku ma'at teşahhusu. Kimliğiyle beraber idrak kabiliyeti olan canlı. Zeyd lafzının cüzleri olan Z, Y, Dal, hayvana delalet eder mi? Etmez. Natıka delalet eder mi? Etmez. Teşahhusuna delalet eder mi? Etmez. Y'si dalı, Zeyd'in hayvaniyetine, natıkiyetine delalet edebilir mi? Ama Zeyd lafzı, Z, Y, D hepsi beraber olduğu zaman da Zeyd ne demektir? El hayvanı natık, maat teşahhus. Tamam. Bu manayı o zaman. Demek ki lafzın cüzü olan Z, Y, D mananın cüzüne ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Ama lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ederse mesela nasıl? Gulamu Zeyd'in Zeyd'in kölesi. Bu lafzın iki tane cüzü var. Gulam ve Zeyd. Manan cüzü ne? Zeyd'in kölesi. Gulam köleye delalet ediyor. Zeyd ne? Zeyd'e delalet. Bak. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ettiği için Gulam-ı Zeyd'in mürekkep bir manadır. Mürekkeptir. Ama Zeyd darebe min müfrettir. O zaman kelime nedir? Müfret mana için. Müfret mana için. Vaz edilmiş, müfret manayı ifade etmek için konulmuş olan lafza kelime denir. Kelime kaçtır? Telasetün üçtür. Kelime, üç türlü kelime vardır. Birincisi, fi'lun fi'l. Kelime kaçmış? Üç. Üçten birincisi şimdi. Fi'lun fi'l. Öncelikle fi'l. Darabe. Lugat manası hades demektir. Hades, eylem, iş. Ve o fiil ma ol bir kelimedir ki o. Ol bir kelime ki o. Delle delalet ede. Delalet etti. Neyle? Bi heyetihi heyetiyle. Yani vezniyle delalet eder. Vezniyle. Şimdi fiilin bir maddesi var, bir heyeti var. Tamam. Fiilin bir maddesi vardır. Bir de heyeti var. Nasara fiilini ela. Nasara fiilinin maddeleri nun, sad, ra. Heyeti var. En yekuna ala vezni faale. Faale vezninde olması. Nasara. Hangi vezindedir? Faale. Faale. Şimdi maddeleriyle fiil hadete delalet eder. Maddeleriyle. Nun, sad, ra. Nun, sad, ra. Ne demek? Nusrete delalet ediyor. Heyetiyle de üç zamandan birine de. Değil mi? Nasara, faale vezninde olduğu için, mazi olduğundan dolayı geçmiş zamana delalet eder. Yansuru, yefulü vezninde olduğundan dolayı, muzari olduğundan dolayı, şimdiki hale veya gelecek zaman ne yapıyor? Delalet ediyor. İşte onun için diyor, ma ol bir kelime ki delle delalet ettiği bir heyeti, heyetiyle, bir veznihi, vezniyle, suretiyle. Tamam mı? Yani o kevnuhu ala vezni faale. Faale vezninde olması ile delalet ediyor. Vaz'an ilk defa konulmakta. Sonradan kazanmakta değil. İlk defa konulmakta. Şimdi ism-i faal, ism-i meful, esma-i efal. Bunlar da zamana delalet edebilir. Ama onlar sonradan kazanıyor. Vaz'ında onların zamana delalet yoktur. Vaz'an. Ne demek vaz'an? İlk defa konulmakla. İlk defa konulduğunda vaz'a itibariyle vezniyle delalet eden ne üzerine? Ala müteallik delle. Ala nereye müteallikdir? Delleye bak. Dikkat et. Ne üzerine delalet eden? Ala ehadil ezmineti es-selâfet. Üç zamandan biri üzerine. Yani alel mâdi evil hâli evil istikbali. Mâzi. Hal veya istikbal. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamandan birine konuluşu itibariyle, vezniyle delalet eden kelime fiil. Tamam. Üç zamandan birine konuluşu itibariyle, yani vaz'ı itibariyle, sonradan kazanmayla değil yani. Sonradan kazanması, yani onu fiil kılma. Yani zaman manasını sonradan elde etmesi o kelimeyi ne yapmaz? Fiil kılmaz. Anlaşıldı? Tamam. Ve min havasihi fiilin çok özelliklerinden bazısı. Min mini teb'is. Havas cemi kesret. Peki cemi kesreti kullanarak fiilin çok özellikleri olduğuna işaret ediyor müellif hazretleri. Ama mini kullanmak suretiyle de o özelliklerden bir kısmını zikredeceğine tembih ediyor, dikkat çekiyor. Ve min havasihi. Fiilin çok özelliklerinden bir kısmı. Değil mi? Hassa nedir? Ma yucedu fi şeyi ve la yucedu fi gayri. Bir şeyde bulunup başkasına bulunmayan ona hassa deniyor. Yani o onda bulunur. Fiil fiil olduğundan dolayı başına kat gelir, başına sin gelir, başına sebe gelir, in gelir, lem gelir, emir lamur, nehi lazım, bunlar dahil olur. Diğer kelimelere bu ne yapmaz? Dahil olmaz. Ve min havasıhi, ismin çok özelliklerinden bir kısmı nedir? Duhulu kat, kadın dahil olması. Kad kâne, kad feale ve sini, sinin dahil olması. Değil mi? İstikbal manasına geliyor. Sin, yakın istikbal. Seyyan suru, yakında yardım edecek. Ve sevfe, sevfenin dahil olması. Efendim, sevfe yef'alu, sevfe yu'ti, ileride verecek. Ve in, in eşşartıye, in şartıyenin dahil olması. İn yekün, in tekün, değil mi? Evet. İn tetüp, eğer tövbe edersen, tukbel tövbetüke, tövben kabul edin. Ve lemma, lemmanın dahil olması, lemma yansur. Ve lem, lemin dahil olması, lem ve lemma. Ve lamil emri, emir lamın, liyansur. Ve la in nehyi, nehi lasının dahil olması. Değil mi? Peki. Bunlar fiilin özellikleridir. Daha fiilin özelliği nedir? Başka? Ve küllühü, ve küllühü, nereye atfettik? Duhul. Ve küllühü, ve küllül fi'li, fiilin tamamı, küllü efradil fi'li, yani fiilin fertlerinin tamamı, amilun, amildir. Bütün fiiller amildir. Sevam kâne, ister olsun fi'len tammen, ister tam fiil olsun nasara, ister nakıs fiil olsun kâne, değil mi? İsterse müteaddi fiil olsun, he? Nasara. İster lazım fiil olsun harace, ister mutasarrıf fiil olsun şekere, alime, ister gayri mutasarrıf fiil olsun leyse, asa. Bütün fiiller amildir. Alama seyeciu, alama seyeciu, yani geleceği üzere. Alama o şey üzerindeki, seyeciu gelecek. Gelecek, o gelecek. Nerede gelecek? Fi bahsil amilil kıyası. Amili kıyası bahsinde gelecek. Orada zikredeceğiz. Bütün fiiller amildir. Peki. İkincisi. Vesmun. İkincisi de isimdir. Kelime üçtür. Üç olup üçten ikincisi isimdir. Ve huve. Sumul mastarından alınmış diyor Basra mezhebi. Sumul yücelik demektir. Üstün demektir. İsme de isim niye demişler? Üstündür. Çünkü isim tek başına isimlerden kelam oluşturulabilir. Evet. Evet, isim müsned de olabilir, müsnedin ileh de olabilir. Ya. Ama fiil sadece müsneddir. Harf ise ne müsned, ne de müsnedin ilehtir. Peki. Ve huve isim, ma ol bir kelime ki, delle delalet ede. O da delalet ettiği. Ne üzerine delalet ediyor? Efendim, ala ma'nen, mana üzerine delalet ediyor. Tamam. Öyle mana ki, müstakillin, bağımsız olan bir mana. Bağımsız bir manaya delalet ediyor. Nerede bağımsız? Bil fehmi. Bağ orada fi manasındadır. Tamam mı? Yani fil mefhumiyeti. Ondan mananın anlaşılmasında, tamam mı? Mana müstakil, bağımsız. Mefhumiyette müstakil. Ne demek mananın mefhumiyette müstakil olması? Yani manaya delalet etmekte başka bir lafzın katılmasına ihtiyaç duymuyor. Tamam mı? Peki, tamam. Fiil de öyle. Fiil de manasına delalet etmekte başka bir lafzın katılmasına ihtiyaç duymuyor. O zaman ismi fiilden ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. Öyle bir mana ki gayri mukterinin yakınlığı olmayan bir mana. Nerede? Fihi. Ne demek yani? Fil fehmi amma delle aleyh. O lafzın, o ismin delalet ettiği mana, o isimden anlaşılmakta yakınlığı olmayan bir mana. Neyle yakınlığı olmayan? Bi ehadil ezmineti telafeti, üç zamandan biriyle. Tamam. Peki, anlaşılmakta bağımsız bir manaya delalet edip, üç zamandan biriyle mananın anlaşılmasında yakınlığı bulunmayan kelime de isimdir. Tamam. Zeyd, Bekir, Amr gibi. Nasır'ın, Şakir'in gibi. Ve min havasıhi, ismin de çok özelliklerinden bir kısmı nedir? Duhulü tenvini, tenvinin dahil olması. Nunu sakine. Değil mi? Tenvin. Tenvinin dahil olması. Fakat burada tenvinle murat nedir? Tenvini terennümün dışındaki termin. Çünkü tenvini terennüm fiile, o şiirlerin sonunda gelen bir termindir. Tamam, terennüm için geliyor o. Dolayısıyla o fiillere de gelebilir yani. Sesi uzatmak için falan, işte name vermek için gelen termin. Ona itibar etmiyor. Onun dışındaki termin, yani tenvini tenkir, tenvini ivaz, tenvini temekkül, tenvini mukabele, bunlar ancak isme dahil olur. Fiilde tenvin olmaz. Ve harfil cerri, harfi cerrin dahil olması. Harfi cerri de nereye dahil olur? İsme. İsme dahil olur. Ve lam-ı tarifi, lam-ı tarifin dahil olması ismin özelliğidir. Daha ismin özelliği nedir? Ve kevnuhu olması, mübteden, mübteda olması. İsim mübteda olur. Tabii. Ve failen fail olması. Ve mudafen mudaf olması. İsmin bunlar özelliğidir. Daha nedir ismin özelliği? Ve ba'duhu bir kısmının olması yine. Ve ba'duhu bir kısmı amilun amildir. Kesmin faili, ismin fail gibi. Ve ba'duhu ismin bir kısmı da var ki gayru amilin amil değildir. Amil olan isim var, amil olmayan isim. Mesela ki ene. Ene mütekellimi temsil ediyor. Ene ben deme. Ene zamir-i merfu munfasıldır. Amil midir? 60 tane amili saysan onun içerisinde ene diye bir amil var mı? Yok. Ene. Zamir-i merfu munfasıl. Ne için vaz edilmiştir? Lil mütekellim vahde. Mütekellim vahde için vaz edilmiştir. Ve ente. Ente lafzı. Bu da nedir? Bu da zamir-i merfu munfasıldır. Muhatap için vaz edilmiştir. Peki bu entenin amil amilliği var mı? Amil midir? Yok. Amillerin sayı 60 tane amili sayı içinde ente var mı? Yok. Vellezî ellezî lafzı. Bu da ismi mevsuldur. Değil mi? İsmi mevsuldur. İsmi mevsul olarak vaz edilmiş. Müphem olan zatı delalet eder. Peki amillerin sayı ellezî diye bir amil var mı? Yok. Evet. Bu da böyle. Geldik harfe. Ve harfun harf. Üçüncü kelimemiz de harf. Harf nedir? Şimdi fiili anladık. Vezniyle vada'an üç zamandan birine delalet eden kelime fiildir. Tamam. Anlaşılmakta bağımsız bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan kelime de isimdir. Buradan peki harf nedir? Ve harfun. Üçüncüsü harf. Ve harf. Ma ol bir kelime ki o. Kelimetün ev el kelimetü demek kelimedir delle. Delalet eden kelimedir. Kelimetün dellet. Yani. Ma'i mevsufa yaparsak. El kelimetü elleti dellet. Delalet eden kelime. Ala mana. O da bir manaya delalet ediyor. Min. Manadan mücerret değildir. Min'in anlamı var. Min li ifadetil iptida. İptidayı ifade etmek içindir. Ama öyle mana ki gayri müstakillin bağımsız olmayan nerede bilfem. O lafızdan o medlülü, o daldan o medlülü yani o lafızdan o mananın anlaşılmasında mana bağımsız değil, bağımlı. Yani başka kelimeler katıldığında müteallak ve medhul zikredildiğinde ancak manası anlaşılır minin. Ben sana mücerret min dedim. Min ne demek? Türkçedeki demdan. Denda ne demek yani? Hiçbir mana anlaşılmaz. Evet. Ha. Ancak sirtü minel basrati dersem ha, o zaman minin manası ne yapıyor? Yani min o zaman bir işlevini yerine getirmiş oluyor. Yoksa min mücerret sen mini söylesen hiçbir şey ondan ne yapmaz? Anlaşılmaz. Demek manası var. Manaya delalet ediyor ama o mana gayri müstakillin bil fehmi. O lafızdan manayı anlamakta mana bağımsız değil. Yani muhtaç ila dammi kelimetin uhra. Başka kelimenin ona eklenmesine nedir? Muhtaçtır. Anlaşıldı mı? Tamam mı hocam? Peki. Demek ki anlaşılmakta mefhumiyette yani o lafızdan mananın anlaşılmasında bağımsız olmayan manaya delalet eden. O zaman bel, bilakis şimdi bu belden sonraki kelime iki türlü okuyabiliriz. Bir, bunu şeye atfedersek, gayrimüstakilliğine atfedersek, gayrimüstakilin mananın sıfatı ya, bel bilakis eletin okursun. Tamam. Eletin yapınca mana et şimdi. Ma ol bir kelime delle delalet de ala mana, manaya öyle mana ki eletin. Alet olan bir mana. Vasıta olan bir mana. Neye vasıta olan? Li fehmi gayrihi. Başkasının anlaşılmasına alet olan, başkasının anlaşılmasına vasıta olan, mefhumiyette anlaşılmakta müstakil olmayan manaya delalet eden kelime harftir. Anladın hocam? İki, bunu ne yaparsın? Merfu olarak maya atfedersin. Merfu olarak. Ya. Ne demek? Anlaşılmakta müstakil olmayan manaya delalet eden kelimedir. Bel, bilakis aletün. Yani alettir, vasıtadır o kelime. Neye vasıtadır? Lifehmi gayrihi, başkasının anlaşılmasına vasıtadır. Anlaşıldı? Müstakil olmayan mefhumiyette mananın mülahaza edilmesinde, o lafızdan mananın anlaşılmasında, algılanmasında müstakil olmayan, bağımsız olmayan bir manaya delalet edip başkasının anlaşılmasına vasıta olan kelimeye de ne deniyor? Harf deniyor. Ve bazı harf deniyor ve bazı harfin bazısı amilün amildir. Amil olan harfler var. Ne gibi? Ki harfil cerri. Cer harfi. Ama harf hiçbir zaman mamul olmaz. Amil olur. Hiçbir zaman mamul olmaz. Ne diyorduk? Mebni aslı harf kısmı. Her zaman mebni. Amil, amil olsa da mebnidir. Değil mi? Amil olmasa da. Amil olan harf de, amil olmayan harf de hiçbir zaman mamul değil. Hiçbir her zaman mebnidir. Ve bazı harfin bazısı var. Amilün amildir. Ne gibi? Ki harfil cerri. Cer harfleri gibi. Değil mi? Bamin ila an gibi. Ve bazı harfin bazısı da var ki gayru amilin amil değildir. O amil değildir. Ne gibi? Ki hel. İstifam manasını ifade etmek için vaz edilmiş. Ve kat. Bu da harftir. Tahkik manası fiil maziye dahil olduğunda, muzariye dahil olduğunda da işte taklil manası, bazen de maziye dahil takrib manası. Kad kâmeti salâ. Kad kâmeti salâ. Namazın başlaması yaklaştı. Kad kâne muhakkak ki oldu. Kad yekûnü bazen olur. Bak manası var. Takriptir, tahkiktir, taklildir. Ama kendi başına o mana ne yapılmıyor? Anlaşılmıyor. Ancak diğer kelimeyle beraber olduğunda o kelimenin manasının anlaşılmasına da yardımcı oluyor. Kendi manası da o zaman algılanıyor, anlaşılıyor. Peki hel, kat bunlar amil midir? Amilleri saydığın zaman 60 tane amilin hel diye, kat diye bir amil yok. Demek ki harfin bir kısmı amildir, bir kısmı da amil değil. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Thank you.